szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lutego, jest 14. Małgorzata Maligorska, zapraszam na serwis Trójki. Polscy szczypiorniści z szansą na brąz już za pół godziny mecz z Hiszpanią. Kluczem jest odstraszanie, mówi amerykański ekspert o Rosji i konflikcie na Ukrainie. Sarajewo to cel kolejnej papieskiej pielgrzymki. To już ostatni mecz polskich piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata w Katarze. Stawka jest wysoka. Z Hiszpanami gramy o brązowy medal. To nie będzie łatwy mecz. Dwóch naszych zawodników wyjaśnia dlaczego. Prawoskrzydłowy Michał Daszek przyznaje, że obu zespołom będzie zależało na rehabilitacji po przegranych półfinałach. Oba zespoły na pewno troszeczkę rozpamiętują ten półfinał, ale myślę, że podobnie Hiszpanie jak my rzucą wszystkie swoje siły na to, żeby wyjechać stąd z uniesionymi głowami. Bramkarz Sławomir Szmal mówi natomiast, że zawodnicy są już naprawdę zmęczeni 8 wcześniejszymi meczami. To chyba widać po chłopakach, jak wychodzą na boisko, jak się rozgrzewają, że to nie jest ta świeżość, która była przed mistrzostwami, ale jest to zrozumiałe. Kilku z nich kosztowało to bardzo dużo. Polacy po raz piąty w historii znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Świata. Największy sukces odnieśli w 2007 roku, kiedy sięgnęli po srebrny medal. Teraz mają szansę na powtórzenie wyczynu z 2009 i 1982 roku, gdy stawali na najniższym stopniu podium. Mecz Polska-Hiszpania już za niespełna pół godziny, a za godzinne specjalne wydanie trzeciej strony medalu. O 17.15 rozpocznie się wielki finał Katar-Francja. Teraz Ukraina. 13 ukraińskich wojskowych zostało zabitych w ciągu ostatnich doby w walkach ze wspieranymi przez Rosję separatystami na wschodzie kraju. 20 zostało rannych. To najnowsze informacje z frontu. Najcięższe walki trwają koło Debalcewa. To kolejne ostrzeżenie przed wybuchem konfliktu w Europie. Tym razem pada z ust byłego zastępcy sekretarza stanu za prezydentury Billa Clintona. James Rubin mówi wprost. Prezydent Putin ma jasną strategię wojny, agresji i dezinformacji. Jak podkreśla w artykule w Sunday Times, Ameryka i Europa reagują minimalnym odstraszaniem, skromnymi sankcjami i nieskuteczną dyplomacją. Kluczem jest odstraszanie, stwierdza James Rubin. Jeśli zawiedzie, groźba wielkiej wojny stanie się realna. Zachód żywi przesadne obawy przed eskalacją, co nie pozwala mu skutecznie dozbroić Ukrainy. W 2008 roku podczas rosyjskiej inwazji posłał Gruzji broń, a mimo to do III wojny światowej nie doszło. Kiedy nadszedł czas, by wzmocnić obronność Polski, zamiast nowej bazy, którą zaoferował polski rząd, Stany Zjednoczone posłały raptem 200 żołnierzy na zasadzie rotacji. NATO nie może dopuścić, aby Rosja zaczęła kwestionować gotowość sojuszu do obrony wschodniej flanki. Należy powrócić do pomysłów wojskowych odrzuconych w zeszłym roku z obawy przed eskalacją. Na froncie politycznym trzeba jasno dać wyraz solidarności z członkami NATO na wschodzie. Inaczej Putin może przeciągnąć strunę. Czas przestać oglądać się na rosyjskie fobie. Moskwa wybrała ścieżkę wojenną. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W 1997 roku, 2 lata po wojnie na Bałkanach, był tam Jan Paweł II. Teraz papież Franciszek zapowiedział wizytę w Sarajewie. Stolicę Bośni i Hercegowiny odwiedzi 6 czerwca. Już teraz proszę Was o modlitwę, by moja wizyta w tym drogim kraju była zachętą dla tamtejszych katolików, wzbudziła atmosferę dobra i przyczyniła się do umacniania braterstwa, pokoju, dialogu międzyreligijnego i przyjaźni. Mówił Franciszek przy okazji modlitwy na Anioł Pański. Do tej pory papież odbył 7 podróży apostolskich. Kilkanaście dni temu odwiedził Filipiny i Sri Lankę. Wystartował bezpiecznie i już jest na okołoziemskiej orbicie. Amerykański satelita obserwacyjny SMAP oficjalnie rozpoczął swoją misję. 3, 2, 1. Engines Po starcie z bazy Vandenberga w Kalifornii satelita zaczął okrążać Ziemię. Będzie latał na wysokości 685 km. Jego urządzenia zostaną uruchomione za 1,5 tygodnia. Radary satelity SMAP mają badać wilgotność ziemskiej gleby, a także to, czy jest ona zamarznięta, czy nie. Dane pomogą przewidywać pogodę, czy śledzić zmiany klimatu. Przydadzą się też rolnikom oraz ekspertom od niektórych chorób, na przykład malarii czy cholery. Satelita kosztował ponad $900 milionów. Jego misja ma potrwać 3 lata. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec najsłynniejsza akcja polskiego podziemia w czasie II wojny światowej. Dziś mija 71 lat od trwającej zaledwie 100 sekund brawurowej i perfekcyjnie przygotowanej operacji, w której zginął szef SS i policji na dystrykt warszawski Franz Kuczera, nazywany Katem Warszawy. Sygnał do rozpoczęcia operacji dała Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama. Ja stałam vis-a-vis Alei Róż, więc ode mnie przeszła informacja, że samochód generała przyjechał, że on już wsiadł do samochodu i to jest ten, na którego wydano wyrok śmierci. Wszystko trwało 100 sekund. Zablokowano samochód, którym jechał Kuczera. Dwóch żołnierzy, najpierw Lota, potem Kruszynka, dobiega do auta. Jako pierwszy z odległości 1 metra strzela Lot. Inni w tym czasie już ostrzeliwują budynek dowództwa SS. Jako trzeci do Franca Kuczery strzela Miś. Michał Isajewicz tak kilka lat temu wspominał tą akcję. Dostałem rozkaz zlikwidowania Kuczera. I to wykonałem i na tym polega cały widz. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb. A potem odwrót. Niezwykle trudny i niebezpieczny. Osaczeni na moście Kierbedzia, dwaj żołnierze Juno i Sokół decydują się na skok do Wisły. Giną w nurcie rzeki. Lot, dowódca akcji i Cichy umierają w wyniku odniesionych ran. Po akcji na Kuczerę w Warszawie kończy się terror. Nie dochodzi już do masowych egzekucji. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do wieczora na termometrach przeważnie od 0 do 4 stopni, chmury i słaby śnieg miejscami na północy i w Sudetach. Jutro będzie podobnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook marki Asus z procesorem Intel Core i3 i 13-calowym dotykowym ekranem za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Muzeum jest lotnictwa, zapraszamy wszystkich gości, a fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lot dla pilotów ma otwarte swoje bramy, klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Mistrzowie oszczędzania, łowcy super okazji, szalona piątka powraca w lutym w hipermarketach Carrefour. Zwrot kasy za zakupy dla wszystkich. Nadchodzi czas szalonych zakupów. Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour. Zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na Carrefour.pl. Carrefour, pozytywnie każdego dnia. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji 10-lecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4 modem LTE, 4-rdzeniowy procesor za 899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.

Zaczęliśmy od wspomnienia bardzo starego już filmu, to teraz dla równowagi o premierze tego tygodnia. Ziarno prawdy Borysa Lankosza od piątku w naszych kinach, ale zanim spotkamy się z reżyserem wcześniej, porozmawiajmy z autorem książki pod tym samym tytułem. Michał Nogaś poprosił Zygmunta Miłoszewskiego właśnie o wyjaśnienie tych aspektów filmowych w Ziarnie prawdy, bo też Zygmunt Miłoszewski stał się współautorem scenariusza. Szczerze, teraz już mogę mówić, bo jest po premierze, ale miałem taką sinusoidę. Najpierw nie chciałem się tym zajmować, bo nie chciałem się w ogóle zajmować ani filmem, ani telewizją, bo byłem po jakichś takich przygodach z tym biznesem, które mnie bardzo odstręczały. Potem poznałem się z Borysem i byłem znowu bardzo optymistyczny. Potem razem pracowaliśmy i było raz lepiej, raz gorzej. Potem poszedłem na plan i to było bardzo podniecające. Bo jak widzę to w takim parku rozrywki, gdzie się dzieje jakaś magia. Potem zobaczyłem po raz pierwszy takie bardzo wczesne wersje filmu i jednak nie byłem pewien, czy to się uda. I w końcu zobaczyłem 2 tygodnie temu po raz pierwszy gotową wersję i tak jak zwykle bardzo krytycznie oceniam to, co robię, to uważam, że Borysowi się udało. Udała mu się rzecz chyba dość duża, bo to jest, myślę, najlepszy polski kryminał filmowy. Taki, który będzie jakimś punktem odniesienia potem. I mam nadzieję, że też będzie nowym otwarciem. Bo jeśli widzowie to zaakceptują, jeśli uznają, że okej, od dzisiaj możemy uznać, że Polacy potrafią robić kino kryminalne, no to może też za tym pójdą inne tytuły i widzowie i się po prostu otworzy nowa półeczka. Często jest tak, że film jest adaptacją, która powstaje bez udziału autora tekstu. Ty jesteś współscenarzystą, więc na ile ten film jest twój w tym, co powstało? Dialogi, scenariusz i tak dalej. Znaczy, takiej części jest. Pracowaliśmy razem z Borysem nad scenariuszem. Mimo, że ja oczywiście uznałem, że to Borys jest reżyserem i to on ma ostatnie zdanie. Często było tak, że na przykład on musiał mnie łapać za rękę, kiedy ja chciałem zmieniać ten materiał wyjściowy, ponieważ trochę nudziło mnie wymyślanie znowu tego samego, opowiadanie tych samych wydarzeń innymi środkami. A Borys mówił, nie, spokojnie, skoro to udało się w powieści, to w filmie też zadziała. Także film jest w jakimś sensie mój, co sprawia, że miałem potworną tremę przed premierą i mam tremę teraz. Wcześniej przy ekranizacji Uwikłania miałem luz. Mogłem powiedzieć, okej, napisałem książkę, ktoś zrobił film. No a teraz mnie to dotyka osobiście, ale też mi się wydaje, że się udało. Zobaczymy, co powiedzą widzowie. Też jest tak, że mam wrażenie, za co w ogóle dziękuję Borysowi, że z tak wielkim szacunkiem podszedł do tej powieści. Z taką troską o to, żeby oddać ducha tego, co ona chciała powiedzieć i jako kryminał, i jako powieść obyczajowa o Polsce. Chciałbym, żeby to zostało docenione. A co tobie się podobało najbardziej, już jako widzowi w tym filmie? To nie jest tak łatwo. Myślę, że najbardziej podobał mi się Krzysztof Pieczyński. Gdybym miał wymienić jedną rzecz. Pamiętam, poszedłem zobaczyć pierwszy raz film, jeszcze taką wczesną wersję montażową, bez muzyki, bez dźwięku i bardzo byłem ciekaw tego, co mnie zaskoczy. No bo znałem scenariusz na pamięć, wiedziałem, co się wydarzy, wiedziałem, jakie teksty będą wypowiadać bohaterowie i czekałem na to, co mnie zaskoczy najbardziej. I najbardziej mnie zaskoczył Krzysztof Pieczyński i do tej pory myślę, że to jest no chyba to, co w tym filmie lubię najbardziej. A czemu ci zaskoczył? Żeby był taki nieoczywisty? Nie, zaskoczył mnie tym, że czekałem na to, co będzie takie zupełnie nowe, co będzie czymś takim filmowym, czego nie ma w powieści, co będzie lepsze, co będzie fajniejsze, co będzie takie bardziej uderzające. No i uważam, że on jest takim punktem. Z Zygmuntem Miłoszewskim rozmawiał Michał Nogaś, a już za chwilę spotkanie z reżyserem Ziarna Prawdy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś z nami Borys Lankosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście reżyser, oczywiście premiera. Ziarno prawdy już w kinach. Czekaliśmy trochę na twój nowy film. Trochę tak. 5 lat w sumie. No właśnie, ale nie próżnowałeś. Nie, bardzo intensywny czas i zawodowo, i prywatnie. Samo ziarno, przygoda z nim rozpoczęła się dla mnie jakieś ponad 2 lata temu, kiedy do moich rąk trafiła powieść. No właśnie, jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że moja żona Magda to przeczytała i zauważyłem, ja nie znałem już wszystkiego wcześniej. Widziałem. Mówimy właśnie o książce Zygmunta Miłoszewskiego. Ale to pewnie wszyscy wiedzą. No i też już nie chcę powtarzać w kółko tej samej anegdoty, która zresztą nie sprawdziła o tym, że to był prezent pod choinkę i w trakcie świąt Magda zaczęła to czytać i zniknęła i to zwróciło moją uwagę, ale rzeczywiście tak było. No i później przeczytałem ja i wreszcie poczułem, też że mam... zniknąłeś? Tekst, zniknąłem, tak, dla świata na jakieś 2-3 dni, bo wreszcie poczułem, że mam do czynienia z taką historią, która jest w stanie dać mi jakby paliwo, energię na kolejne 2-3 lata, tyle mniej więcej zajmuje zrobienie filmu i poczułem, że to jest świetnie skonstruowana opowieść, że bohater jest fantastyczny. Ale nie jesteś pierwszym reżyserem, który sięgnął po powieść Zygmunta Miłoszewskiego. Tak, tak. Nie widziałem Uwikłania. Zresztą mam zasadę, że nie, publicznie nie wypowiadam się o filmach kolegów po fachu, więc oczywiście dochodziły do mnie, bo wtedy mieszkałem w Stanach. Dochodziły do mnie... nie widziałeś filmu Jacka Abramskiego? Nie, nie widziałem. Dochodziły do mnie te kontrowersje związane z projektem, ale też to, myślę, miało wpływ nie tylko to, chyba bardziej nawet jeszcze jakieś przygody telewizyjne, które Zygmunt miał na charakter naszej pierwszej rozmowy, bo on rzeczywiście podszedł bardzo sceptycznie na początku. Do ekranizacji, tak. To znaczy on miał tak naprawdę ochotę tylko i wyłącznie na to, żeby sprzedać te prawa, możliwie najlepiej i mieć to z głowy. Takie miał nastawienie. No skończyło się inaczej, bo razem napisaliście. A skończyło się inaczej, czyli tak jak ja chciałem, bo bardzo mi zależało na tym, żeby był przy mnie w tym. Pierwszą wersję napisałem sam, w związku z tym, żeby go przekonać, no, ryzykując czas. I w ciągu kilku tygodni sporządziłem taki draft, który był wierną adaptacją opowieści, a taką 1:1. To znaczy wszystko, co można było zapisać przy pomocy obrazu i dźwięku, znalazło się w tej wersji i w sumie zapowiadałby się z tego jakiś prawie 5-godzinny film, więc Zygmunt, który miał doświadczenie scenopisarskie, jego brat Wojtek jest scenarzystą, doskonale wiedział, że w takim charakterze tego zostawić nie można, a z drugiej strony widział, że nie przygotowuje tutaj jakichś rewolucyjnych zmian, że staram się oddać ducha powieści, że chcę zachować postać w takim charakterze, jakim jest opisana i do kolejnych wersji usiedliśmy już wspólnie. W tej ostatecznej wersji widzimy film na ekranie. Niektórzy kręcą nosem, z kilkoma osobami rozmawiałem, z tymi, które czytały książkę, no ale sam jej autor miał tutaj wpływ na ostateczny kształt, w sensie, że pewnych postaci nie ma, pewnych wątków nie ma, skróty musiały być. Musiały nastąpić, to jest no, oczywiście no, normalne przy adaptacji. Co mogę powiedzieć? Jeszcze się taki nie urodził, mogę sypnąć szeregiem polskich przysłów, czyli jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Mogę też powiedzieć, że są ludzie, którzy są bardziej papiescy niż sam papież, no nie wiem, kilka różnych rzeczy mi przychodzi do głowy. Zygmunt jest bardzo szczęśliwy z powodu tej adaptacji, tego jak się udała. Myślę, że wykonaliśmy kawał naprawdę dobrej roboty i że ustawiamy jakiś... To jest jakieś nowe otwarcie, mam wrażenie, że ustawiamy poprzeczkę, jakby jeśli chodzi o kryminał w Polsce. Ja oglądałem film bez żadnych obciążeń, bo książki nie czytałem, więc absolutnie skupiłem się na tym, co zaproponowałeś jako filmowiec. No i naprawdę do końca siedziałem w napięciu i naprawdę nie wiedziałem, kto za tym wszystkim stoi. Ryszard, no to nic przyjemniejszego nie można usłyszeć. Jakieś pod koniec oczywiście domysły są, jakieś hipotezy, ale udało się zagęścić. To świetnie. I to chyba najbardziej... No, bo to jest bardzo gęsty, mroczny, niepokojący film. Tak, przy czym często, co myślę, staje się już jakimś takim moim znakiem filmowym, a naprawdę wynika gdzieś z jakichś nieuświadomionych potrzeb. Często staram się jednak to napięcie rozładowywać również poprzez śmiech, poprzez inteligentny śmiech, nie rechot. I tutaj jest kilka, wydaje mi się, bardzo fajnych takich bomotów, które wykorzystaliśmy z dialogów powieściowych i które padają teraz z ekranu i fajnie rozładowują napięcie. Ostatecznie Robert Więckiewicz w twojej ocenie po dotychczasowych pokazach został zaakceptowany, bo wokół tego aktora, absolutnie nie odejmując mu jego klasy, no były też pewne kontrowersje, że nie do końca może do tej postaci pasuje, zresztą on sam nawet o tym mówił. Tak, mieliśmy rzeczywiście zaraz po ogłoszeniu tej decyzji bardzo mocny jakby ze strony najzagorzalszych fanów sygnał, że to przecież zupełnie nie może być Szacki i ludzie koncentrowali się tylko i wyłącznie na fizyczności, na opisie Szackiego w powieści i rzeczywiście on odbiega od tego, jak jest od takiego najprostszego wyobrażenia. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o postać, to dużo rzeczy udało się zachować. Dla mnie to było ważniejsze, żeby pokazać jego charakter, niż oddać wygląd. Ale też no, rozmawiałem o tym z Zygmuntem i przecież to on go stworzył. I on ma pełną świadomość, że w jakiś sposób jednak nam się poprzez Roberta, ale to by był związany z każdym innym aktorem również, mądrym aktorem, on się w jakiś sposób wyemancypował. Robert dał mu nie tylko swoje oblicze, ale również pewne swoje cechy. No, Szacki w powieści jest taki bardziej cool. Nosi taką zbroję jakąś, jest chłodny, wycofany. Natomiast Robert jest cały czas zagniewany, agresywny i gdzieś w jakiś sposób być może ten tytuł trzeciej powieści domykającej trylogię Miłoszewskiego, Gniew, już jest zasygnalizowany w tym Szackim filmowym. Jak mówimy o twoich współpracownikach, to nie można nie zauważyć, że zaprosiłeś do współpracy dwie osoby z Los Angeles. Tak. Po prostu i Abel Korzeniowski i Łukasz Bielan. Abel Korzeniowski zawsze będzie dla mnie człowiekiem z Krakowa, mimo że czyli fantastycznie autor muzyki prowadzi swoją karierę w Los Angeles, natomiast i tam mieszka. Natomiast my się znamy od 6 roku życia, od pierwszej klasy, siedzieliśmy w jednej ławie i to jest bardzo serdeczny dla mnie człowiek, z którym czuję się wręcz organicznie związany. Z tego też powodu nie odmówił ci, jak założyłeś mu propozycję. Myślę, że nie wahał, jest rzeczywiście zajęty. Myślę, że nie wahałby się odmówić 5 sekund, gdyby mu się to nie podobało, bo właśnie w związku z tym, że nasza relacja jest tak bliska, to mówimy otwartym tekstem. Ale zachwyciła go już pierwsza wersja montażowa, która już w niej dopatrzył się jakby potencjału filmu i natychmiast się zgodził. Ja poprosiłem go tylko i wyłącznie o to, żeby napisał muzykę elektroniczną. No, on powiedział, okej, elektroniczną bardzo chętnie. Od tego wychodził gdzieś. Te pierwsze soundtracki, które nawet dla mnie robił, kiedy mieliśmy po kilkanaście lat i ja robiłem na VHS-ie, on na małym syntezatorku, powstawały elektronicznie. Natomiast teraz on oczywiście pisze na wielkie składy, bardzo piękne, romantyczne partytury, że wspomniał choćby A Single Man Toma Forda. No, w ogóle wspomnijmy, że miał już dwie nominacje do Złotych Globów. Tak. Natomiast fantastyczne jest to, że potrafił jakby bez najmniejszego problemu napisać coś, co jest gatunkowo zupełnie inne, tak aranżacyjnie, jak i w charakterze tej muzyki, z czego jestem zachwycony ja. Myślę, że doceni to bardzo widownia. Zachwycony jest również jego amerykański agent, bo to pomaga mu poszerzyć jego amplua. Więc fajne doświadczenie chyba dla obu stron. Ja jestem bardzo zadowolony w każdym razie z wyniku. A jak było z Łukaszem Bielanem, który przecież absolutnie pracował z wielkimi gwiazdami już. Łukasz, bardzo chciałem, żeby on to zrobił, dlatego że zależało mi, żeby to był naprawdę film gatunkowy z prawdziwego zdarzenia. Teraz mówimy, dodam, o autorze zdjęć. Autorze zdjęć, a Łukasz no, uczestniczył w setkach tego typu produkcji, w tym w kilku filmach, które wszyscy znamy i po prostu stanowią filary historii kina, więc tu nie było się specjalnie czym zastanawiać. Wiedziałem natomiast, że będzie dla niego debiut w charakterze autora zdjęć, bo on był operatorem kamery. Tak. Natomiast no, jakie ryzyko ewentualnie mogłem wziąć pod uwagę, ale to wykluczyłem je natychmiast. Takie, że będę miał świetnie wyszwękowany film, czyli że kamera będzie poprowadzona perfekcyjnie, bo on jest jednym z, nie wiem, 2-3 najlepszych ludzi na świecie, jeśli chodzi o tę profesję. Ale co ze światłem? Jak z reżyserią światła, jak z ustawieniem charakteru filmu? Po pierwszych rozmowach nie miałem wątpliwości, że zrobi to pięknie, a to, co było kluczowym argumentem zaraz na samym początku, kiedy tylko się poznawaliśmy, to fakt, podzielił się ze mną informacją, że jego guru, jego profesorem, mistrzem był sam Sven Nykvist. Tak. Z którym zrobił 9 ostatnich filmów, więc myślę, że 9 filmów ze Svenem Nykvistem to jest jak 9 szkół filmowych i taka relacja w ogóle mistrz-uczeń to jest najpiękniejsze, co może się artyście na początku jego drogi przydarzyć. Tutaj no oczywiście oceni to widz, ale wydaje mi się, że efekt jest piękny. Oddajesz ziarno prawdy publiczności właśnie. Co byś przy tej okazji powiedział? Powiedziałbym, że bardzo liczę, że pójdą Państwo do kina, żeby go obejrzeć, bo pracowaliśmy bardzo sumiennie na to, żeby Wam się to podobało, że jest tam wszystko to, co pozwala nam zapomnieć choćby na chwilę o sobie, o rzeczywistości. Jest to dobra zabawa, choć film mroczny i dotykający problemów, które są trudne, ale wydaje mi się, że warto się z nimi zmierzyć i obiecuję dobry seans. A co przed tobą po tych dwóch już filmach, po rewersie, który tak bardzo się podobał, teraz Ziarno Prawdy, który tak bardzo nas trzyma w fotelach w kinie, co dalej? Teraz mam właśnie ukończoną, razem z małżoną, z Magdą napisaliśmy scenariusz, mam ukończoną adaptację Ciemno, prawie noc, Joanny Bator i to jest następny projekt, który chcę zrobić. Ale być może też wrócisz do prozy Zygmunta Miłoszewskiego, tak? Tak, chcemy z Zygmuntem napisać scenariusz oryginalny, który umownie dla siebie nazywamy Polskie Django, czyli tak naprawdę chcemy stworzyć bohatera, który będzie niewolnikiem, chłopem pańszczyźnianym. To wzięło się z jakiejś takiej mojej potrzeby. Inspiracja przyszła w ogóle z lektury Fantomowego Ciała Króla Jana Sowy i wtedy sobie pomyślałem, że rzeczywiście szalenie irytuje mnie fakt, że 90% z nas jeszcze 150 lat temu było niewolnikami i nie myślało sobie nawet jako o Polakach, a w tej chwili wszyscy odwołujemy się do tradycji sarmackiej i do gęsiny białych dworków z koluminkami i kuligów. Tymczasem sarmaci to byli ci, którzy nas uciskali. Więc to jest troszkę taka kolejna sytuacja, która wydaje mi się w jakiś sposób łączy choćby rewers i ziarno prawdy. Znaczy gdzieś interesują mnie tematy tych traum, tego wszystkiego, z czym nie potrafiliśmy się zmierzyć i zdusiliśmy to w jakiejś zbiorowej podświadomości. I uwalnianie tych takich demonów wydaje mi się rzeczą konieczną. Tymczasem zapraszamy na Ziarno Prawdy już w kinach. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Borys Lankosz, autor tego filmu. Moi starzy koledzy z podstawówki dziś piją już tylko w piątki i w sobotę, a w niedzielę nad ranem. Obiad u starych, nie do wiary, mój miły, nie do wiary. Znów wielone skwarkami okraszone, jak praca jej dzieci, dobrze mamo jakoś zleci. Dbaj o siebie, syneczku, w tym wieku już raczej. To w burdelu, po pracy, w korporacji dać czat. Są za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo. To niech już jedzie i wszystko będzie dobrze. No pomóż Boże, lecz nawet Bóg już nic nie może. Lecz iskra czasem w środku się zapala i taka jurność w ciele się wzbiera, cholera. I taka miłość dzika w serce im się wdziera. O Boże, być może trzeba by choć jeszcze raz dać czat. Są za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo. Tobie już jedzie i wszystko będzie dobrze. No pomóż Boże, lecz nawet Bóg już nic nie może. Pogo, pogo, za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo. Za starzy, by tańczyć, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo, pogo. Tobie już jedzie i wszystko będzie dobrze. No pomóż Boże, lecz nawet Bóg już nic nie może. Bóg nic nie może, Bóg nic nie może. Nic nie może, nic nie może. Utwór doktora Misio spowodował, że przez chwilę pomyślałem o filmie Carte Blanche, bo to najnowszy film, w którym zobaczymy Arkadiusza Jakubika. W Trójkoło Filmowo za chwilę spotkanie z tegoroczną nominowaną do Oscara, zresztą już po raz trzeci. Anna Biedrzycka-Szepard od wielu lat mieszka w Londynie, a kostiumy jej autorstwa Akademia Filmowa, Amerykańska Akademia doceniła w takich tytułach jak Lista Schindlera i Pianista. W tym roku także za kostiumy do amerykańskiej produkcji Czarownica z Angeliną Jolie w roli głównej. Przypomnę tylko, bo to niezwykła historia, że początkowo były nominowane za kostiumy w tym filmie dwie panie, bo także Jane Clive, wieloletnia asystentka naszej słynnej kostiumolożki. Jednak zgodnie ze sztywnym regulaminem Akademii Filmowej ta druga nominacja po 4 godzinach została cofnięta. Nie wszyscy może pamiętają, że Anna Biedrzycka-Szepard stworzyła też wiele kostiumów do polskich filmów, a który najlepiej, najmilej wspomina? Od tego zacząłem naszą rozmowę. To jest bardzo trudny wybór, bo ja zrobiłam bardzo dużo filmów z panem Krzysztofem Zanussim, chyba Z12 to jest ogólnie. Pracowaliśmy po całym świecie razem, ale ja najmilej wspominam życie rodzinne. Mam do tego filmu wielką słabość, pierwsze wielkie wyzwanie. Byli wspaniali aktorzy. Jan Nowicki, Daniel Bryski, Maja Komorowska. Daniel Bryski, Maja Komorowska, Jan Kretschmar, tak. Halina Mikołajska. No to była największa, najwyższa stawka w Polsce. Zdjęcia Witold Sobociński, więc po prostu to była wspaniała grupa ludzi. To było bardzo wcześnie w mojej karierze. Ja ten film będę zawsze pamiętać, bo ten film mnie bardzo dużo nauczył i może wzbudził we mnie ambicje, że można jeszcze lepiej. Nad czym pani teraz pracuje? Bo wiem, że pracuje pani w Londynie. Zdjęcia się przedłużają, jest dużo, dużo pracy. Co to za film? Pracy jest strasznie dużo. Ja tym razem zdecydowałam, że ponieważ jestem Wiele ludzi uważano za specjalistkę od wojny. W sumie zrobiłam kostiumy do telewizyjnych i do kinowych filmów, to jest 40 tytułów, do telewizji 11. No i te dwie nominacje do Oscara, to są filmy wojenne, Lista Schindlera i Pianista. To są filmy wojenne i ponieważ zrobiłam Bernkarty wojny z Tarantino i teraz ostatnio zrobiłam Złodziejkę książek i zrobiłam Band of Brothers, Kompanię Braci. Wszyscy uważają mnie za specjalistkę od wojny, więc strasznie się cieszę, że zrobiłam Czarownicę, bo to jest takie trochę przełamanie myślenia o mnie. Tak. Że ja potrafię zrobić również inny film. Zrobiłam wiele innych filmów kostiumowych, XIX wiek, XVIII wiek. Nikt o nich nie pamięta, wszyscy pamiętają o wojnie. Więc teraz postanowiłam wrócić do moich początków i zostać królową kina współczesnego, ponieważ bardzo lubię modę i robię taki film, który jest drugą częścią filmu, który wyszedł 2 lata temu. Po angielsku nazywał się Now You See Me. To jest o 4 magikach, które okradają banki i rozdają pieniądze. Tak, tak, tak. Znamy ten film również z Polski. I to oczywiście jest jego druga część. Ma wspaniałą obsadę. Jest Michael Caine, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Dave Franco, a nowa główna aktorka, bo niestety Isla Fisher spodziewa się dziecka i nie mogła grać, więc zamiast tego gra Lizzy Kaplan. Jeszcze mamy Daniela Radcliffe'a, czyli Harry Pottera. Tak. I Jesse Eisenberg, który jest najzdolniejszym, najmilszym aktorem, którego kiedykolwiek spotkałam. I który ma rodzinę w Szczecinie. Tak. Tak, tak, więc to jest niesamowite, ponieważ jego girlfriend, Mia Wasilkowska, jej rodzice, którzy mieszkają w Australii, jej dziadkowie są też ze Szczecina. Tak, tak, tak. Dogadaliśmy się na pierwszym spotkaniu. Już był u mnie na lunchu, na pierogach i barszczu. No pięknie. Bo bardzo lubi polskie jedzenie. No to z tego wynika, że teraz przede wszystkim będzie pani ubierała panów. Nie wiem, to tak się złożyło w tym filmie. Ale po prostu zdałam sobie sprawę, że ja bardzo lubię modę. W tym filmie poproszono mnie, żeby jak gdyby podnieść poziom tych kostiumów. Także miałam dużą przyjemność wydania wielkich pieniędzy, które nie są moje, na bardzo różne piękne rzeczy. Żeby się odnieść do pierwszej części filmu, to ona była bardzo widowiskowa, więc myślę, że tak, druga no więc ta musi druga być tym będzie bardziej jeszcze chyba bardziej widowiskowa, bo ma dużo większy budżet, bo pierwsza była dużym sukcesem finansowym. Dlatego zdecydowano się na zrobienie drugiej części. No i ta druga część jest naprawdę spektakularna. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam po prostu z tego taką przyjemność właśnie, że się czuję świetnie w tym, jak ryba w wodzie. Oczywiście jest to ciężki film, nie ma filmów lekkich w tej chwili, bo to jest wielka hollywoodzka produkcja, ale tak jak mówię, mam z niej przyjemność, wielką przyjemność. No i przed panią. Tak, bawię się we współczesności, kupowaniu wspaniałych ciuszków. Nawet jak one są dla panów, to dziewczyna też będzie wyglądała świetnie. A z tego, co wiem, to przed panią projekt kolejnego filmu o Bridget Jones. Potwierdza pani? Ten film, muszę panu powiedzieć, że ja już go przygotowałam. Aha, i odwołano nawet go dokładnie 10 dni przed zdjęciami, bo wycofał się Hugh Grant i cały ten projekt upadł. On stwierdził, że już nie chce mu się pracować i po prostu wycofał się. To bardzo smutny moment. Ja nie myślę, że ten film już w ogóle powstanie, bo jeżeli spojrzy pan na plotki i zobaczy, co zrobiła sobie Renée Zellweger, która przez operacje plastyczne zmieniła sobie kompletnie twarz i nie wygląda jak ona, to bardzo trudno, żeby ona znowu grała Bridget Jones, którą wszyscy uwielbialiśmy. No bo tak, nic z tego nie zostało. To jedna z sensacji ubiegłego roku. No tak, to jest wielka sensacja, to jest jej prywatna sprawa, ale ponieważ jest aktorką, w tym momencie ja myślę, upadła Bridget Jones. Mój następny projekt wygląda, jeżeli to wszystko wyjdzie tak jak się spodziewamy, jest projekt Romana Polańskiego. Czyli ten nowy film, który ma kręcić tak, w Polsce? Tak, Sprawa Dreyfusa. No, trzymam palce, że on będzie mógł go reżyserować w Polsce. Ten film był planowany cały we Francji. Niestety Francja jest skomplikowana bardzo. No, nie można tych zdjęć robić w oryginalnych miejscach, bo nikt nie zatrzyma ruchu w Paryżu na 10 dni. Na razie, z tego co wiem, Roman Polański planuje zdjęcia w Polsce na lipiec, w dużej części w Polsce. Tak. Tam część tych zdjęć ma się odbyć w Paryżu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest właśnie mój następny projekt i też wielkie wyzwanie. Przełom wieku. Piękne kostiumy oczywiście, jestem tym zafascynowana, tylko czekam, co z tego wyjdzie, bo propozycję tego filmu dostałam w zeszłym roku w lutym, czyli minął już prawie rok i no dalej planujemy, więc trzymam palce, że to Romanowi wyjdzie. To również szczęśliwa dla pani współpraca z Romanem Polańskim, że przypomnę właśnie dekadę temu nominacja do Oscara za kostiumy do pianisty. Fantastyczne przeżycie. No było nas więcej i Roman, który niestety nie mógł polecieć, ale czuliśmy się troszeczkę mocniej. Przy pianiście oczywiście Adrian Brody, który dostał Oscara. Tak, to Adrian Brody dostał Oscara. I no, to był naprawdę mocny film, który dostał wiele nominacji, więc byliśmy silną grupą w LA, ale tym razem czuję się trochę samotna, muszę powiedzieć. Szczególnie, że zabrano mi Jane. Już zaplanowałyśmy, jak to będzie fantastycznie w LA. No i niestety nic z tego nie wyszło. A ja muszę panią o jeszcze jedną rzecz zapytać, szczególnie autorkę kostiumów. Rozumiem, i tak pewnie było z poprzednimi oscarowymi galami, że pani akurat kreacji na ceremonię wręczenia Oscarów nikt wybierać nie musi. Nie. I byłam dwa razy i dwa razy była to bardzo prosta sukienka. Tym razem już też mam pomysł, co to będzie, bo ja nie jestem gwiazdką filmową, ani celebrytką. Jestem kostiumologiem. Nie mówiąc o tym, że nie mam 45 lat, tylko troszeczkę więcej. W związku z tym mój wybór jest bardzo prosty. Prosto, elegancko i mam nadzieję, że to się uda. Ale też myślę z jakąś fantazją. O tak. Ale to będzie niespodzianka. A zdradzi pani, w jakiej kolorystyce najlepiej niestety się pani na czuje? Czarno. Na czarno. Jak się jest blondynką w moim wieku, to tylko się można ubrać na czarno. No ale przecież to się właśnie uważa za najbardziej elegancki kolor. Ja myślę, że w ogóle wszyscy projektanci mody mają skłonności do czarnego w życiu prywatnym i to się też odnosi do mnie, bo najlepiej się w tym czuję po prostu. Na pewno czarny, na pewno nie pastelowe kolory gwiazd filmowych, na pewno nie złoty, na pewno nie srebrny, na pewno nie cekiny, bo tak jak mówię, ja reprezentuję inną część tej uroczystości, w związku z tym nie zamierzam być z nikim w konkurencji na tym poziomie. Po prostu mam swój styl i będę się go trzymała. Pani Anno, dziękuję serdecznie za to telefoniczne spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę i absolutnie w trójce czekamy na tę noc Oscarów, bo u nas to będzie noc rozstrzygnięcia. Tylko proszę, żebym się nie musiała tłumaczyć, jak nie dostanę. Dobrze, ale ja na razie trzymam kciuki, czy jak pani woli, palce za panią. Nie, kciuki, to jest po prostu coś, czego, co sobie przetłumaczyłam. Dosłownie. Mieszkając tutaj 36 lat, to czasami człowiek się troszeczkę zapędzi. Dobrze, czyli trzymamy kciuki. W każdym razie gratuluję serdecznie tej trzeciej nominacji. Dziękuję bardzo. Była z nami w trójce Anna Biedrzycka-Szepard, nominowana w tym roku do Oscara za kostiumy do filmu Czarownica. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tam gdzie skup 24H, Europa lety, gdzie kobiety w wózkach zamiast dzieci wożą śmieci, gdzie za garażami miłość prze między kuzynami na stłuczonym szkle. Tam mężczyzna nagi płaszczem mocniej się obwija, marzną sine łydki, bose stopy w mokasynach. Chciałby kogoś napastować, ale nie ma kogo. Wszyscy pędzą do swych spraw, a nie obchodzi nikogo. Ten samotny zboczeniec na skraju miasta, ściemnięty czeka, by przed kimś móc obnażyć się. Nikt nie chce uciec, nikt z przerażeniem wrzasnąć. Każdy mija go obojętnie. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. 24H, parcz krokiety, gdzie po lesie zamiast zwierząt chodzą kobiety, by sprzedać tanio swe usta kierowcom o niewybrednych gustach. Dniem i nocą ich ochroniasz na parkingu marsny w golfie. Nikt nie spojrzy, nikt nie powie mu dzień dobry. Znajomości z nim nikt nie nawiąże, każdy tylko spieszy się. Ciągle samotny Alfons na brzegu miasta. Nikt nie powie, co słychać, nikt nie obejrzy się. Każdy tylko pędzi do swych spraw. A on siedzi samotny, ziemięty, obojętny. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Mr. D z kolei przypomniał mi film Grzegorza Jarzyny Między nami dobrze jest. Kto jeszcze nie widział, niezmiennie polecam. Zaczęliśmy dziś od spotkania z pisarzem, skończymy spotkaniem z autorką niedawno wydanych dwóch filmowych książek. Dominika Kawczyńska, bo o niej mowa, zresztą świetnie wpisała się w nasz niedawny trójkowy plebiscyt Kino Wolność. Jak pamiętamy, wygrał w nim Dzień Świra. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Skąd tu pani zainteresowanie twórczością Marka Kotrskiego? Jak to się zaczęło? To jest trochę zabawne, bo jak się na mnie patrzy i się mnie słucha, to ma się wrażenie, że jestem jakąś taką dziewczynką trochę. Tymczasem... A bardzo młodo pani wygląda. Tak, zwłaszcza jak mam na sobie sweterek i spódniczkę w kratkę, to tak, to dość młodo wyglądam. Ale ja mam w sobie po prostu Adasia Miałczyńskiego i to jest trochę przerażające. Od kiedy? Od dzieciństwa? Od dzieciństwa na szczęście nie. Chociaż moi rodzice są trochę przerażeni, dlatego że wpisałam im w tej książce taką dedykację, żeby się nie przejmowali tym, że wychowali świra. Ja tam widziałem dedykację Wojtkowi. Tak, taka dedykacja też jest. To jest postać dla mnie bardzo ważna. Niestety nie żyje od 2 lat, ale Wojtek, któremu książka jest dedykowana, napisał posłowie do tej książki. Posłowie bardzo dla mnie ważne i cenne, które jest uzupełnieniem tego, co ja pisałam w tych rozdziałach poświęconych i polskiej inteligencji, Markowi Koterskiemu i filmom Adasia Miałczyńskiego, Boże, filmom Marka Koterskiego poświęconym Adasiowi Miałczyńskiemu. No właśnie, za chwilę jeszcze o książce, ale wróćmy, bo nie dostałem pełnej odpowiedzi na pytanie, no gdzie w takim razie, w którym momencie, z jakich powodów się zaczęło to zainteresowanie, no właśnie, Adasiem Miałczyńskim, ale przede wszystkim Markiem Koterskim i jego filmami. Adasiem Miałczyńskim, właściwie jak mówię o Adasie Miałczyńskim, to moja pomyłka nie była nieuzasadniona, to myślę od razu o Marku Koterskim, ponieważ mam takie wrażenie, jak go poznałam osobiście, ono się umocniło bardzo, że tak naprawdę oni mają tyle cech wspólnych, że właściwie nie wiadomo, gdzie Adaś Miałczyński się kończy, a gdzie zaczyna się Marek Koterski i odwrotnie. No nie mamy wątpliwości, że filmy Marka Koterskiego są absolutnie autotematyczne. Zdecydowanie, on sięga po swoją biografię i mimo, że też portretuje innych reżyserów i opisuje ich perypetie, tak na przykład było w Nic śmiesznego, to tak naprawdę ci bohaterowie są wyposażeni bardzo w jego cechy. Dobrze, odpowiem na to pytanie. To było tak, że jak... No, czekam. Oglądałam, nie wiem, po raz który Dzień Świra i nie wiem, ile razy Dzień Świra w sumie obejrzałam, na pewno wiele, więc podczas jednej z tych projekcji podejrzewam, że to też musiało być związane z tym, że ja już też dojrzałam do tego, żeby siebie jakoś tam charakteryzować i też zaczęłam dostrzegać wyraźniej pewne cechy, doszłam do wniosku, że niektóre zachowania, nie aż tak bardzo skrajne, nie tak bardzo przerysowane, no bo przecież Marek Koterski trochę czasami portretuje tego bohatera nie brzytwą, ale siekierą, ale niektóre te zachowania są mi bardzo bliskie. Nie chcę też się usprawiedliwiać, nie używam aż tak barwnego języka jak bohaterowie Koterskiego, ale mam takie silne poczucie i tutaj zgadzam się na przykład z Freudem, że tak naprawdę człowiek, który pierwszy rzucił obelgą zamiast kamieniem był twórcą cywilizacji, co jest tutaj nie bez przyczyny, bo przecież mówimy o polskim inteligencie cały czas. Który używa, a może i nawet nadużywa wulgaryzmów. Tak, zdecydowanie, więc muszę przyznać, że zdarza mi się, ale to nie jedyne podobieństwo, nie jedyna cecha wspólna i z Adasiem Miałczyńskim, z Markiem Koterskim, ale na przykład przypomina mi się ta scena, w której wyciąga magnetofon, mówi od Kokera po Mozarta, że może słuchać wszystkiego, że jest w takim kulturowym potoku, tak, tyglu właśnie i ta frustracja. Ta frustracja niestety też czasami jest mi bliska i staram się tego unikać, robiąc kolejne rzeczy, próbować jakoś dojść do celu i nie widzieć tylko tych negatywnych cech życia. Mam nadzieję, że nie stanie się tak, że w momencie, w którym osiągnę, nie wiem, czy najpierw ten chrystusowy wiek, 33 lata, który jest, we wszyscy jesteśmy Chrystusami, czy później tę 50, która też się pojawia, że nie stanie się tak, że te frustracje będą silniejsze, że uda mi się tego uniknąć. Na razie jestem w takim punkcie życia, że widzę cechy wspólne z Adasiem Jałczyńskim, co spowodowało, że zechciałam się dokładniej i wnikliwie przyjrzeć i tej postaci, i Markowi Koterskiemu, ale mimo wszystko jeszcze mam w sobie tę nutę optymizmu. Być może Adaś Miałczyński też ją kiedyś miał, nie wiem. No i właśnie to wszystko znajdziemy w książce, w pani książce Polska Miałczyńskich, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to właśnie ta największa fascynacja zaczęła się jednak od filmu Dzień Świra. Tak, to był taki punkt wyjścia i dopiero Dzień Świra sprawił, że ja ponownie zaczęłam się przeglądać innym filmom Marka Koterskiego, które gdzieś tam kiedyś obejrzałam, ale tak silnie nie zakotwiczyły się ani w mojej świadomości, ani gdzieś tam w trzewiach. I w momencie, w którym wróciłam do Domu Wariatów, do filmu, o którym sam Marek Koterski mówi, że to jest film o niczym, w którym nic się nie dzieje. Ale jego debiut fabularny, pełnometrażowy. Tak, jego debiut, to zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to nie jest wcale film o niczym. I Marek Koterski często podsuwa i widzowi, i krytykom tropy, które go gubią, które sprawiają, że schodzi na inną ścieżkę, na tą ścieżkę, którą mam wrażenie właśnie Marek Koterski chce go skierować, czy tego widza, czy tego krytyka. I mimo, że tam fabularnie faktycznie dzieje się niewiele, no bo tutaj mamy ojca, który trzepie skarpetki, czy mamę, która robi herbatę, czy brata, który, nie wiem, je śledzie, czy szprot, już w tej chwili nie pamiętam, to dostrzegamy tę figurę inteligenta w tym filmie i nie sprowadza ona się wyłącznie do tego, że w domu stoi pianino i że czytamy gazetę. Że to jest jakoś tak silnie wpisane w tę postać, że zaczynam, przynajmniej ja tak miałam, zaczęłam się zastanawiać, jak to było w tych kolejnych filmach, no bo każdy jest przecież inny. Mamy to życie wewnętrzne, w którym także jest inteligent, ale inteligent sfrustrowany, dla którego bliźni jest właściwie przeszkodą. Wszystko jest barierą do pokonania. W Nic Śmiesznego z kolei Miałczyński już zaczyna dostrzegać swoje wady i stawia sobie zarzuty, gdzie nie przeczytałem Prusta, nie przeczytałem Joyce'a, Biblii, nie widziałem właściwie niczego, czego nie pokazywali w telewizji. W I Love You chyba także ta refleksja już się pojawia. No też bohater, to jest taka super scena, kiedy bohater pluje w lustro, nie lubi siebie, więc to jest jakby trochę przeciwieństwo tego inteligenta z życia wewnętrznego. No i też te filmy są, tak jak mówiłam, zupełnie różne, no bo mamy ten romans, tak, I Love You, mamy dramat, życie wewnętrzne, Nic Śmiesznego, no teoretycznie komedia, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy jej wnikliwiej, no to strasznie, prawda? To Nic Śmiesznego. To Nic Śmiesznego, nie ma się z czego śmiać. Tak samo Dzień Świra, gdzie śmiejemy się, a po chwilę no pojawia się gogol, z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. No i wtedy to już chyba należy zapłakać. Oj, widzę, że moglibyśmy długo, długo rozmawiać o Marku Koterskim i jego filmach, ale też nie mam już wątpliwości, że gdyby pani brała udział w niedawnym plebiscycie Słuchaczy Trójki na najważniejsze, najbardziej zapamiętane filmy ostatnich 25 lat, zwyciężył, jak wiemy, Dzień Świra, no to też pewnie by pani na ten film zagłosowała. Zdecydowanie to jest w ogóle mój ukochany film i w ogóle nie tylko polski film. W ogóle mój ukochany film i powinnam być chyba z tego powodu trochę przerażona, biorąc pod uwagę to, o czym ten film opowiada, ale mówię o tym otwarcie i mogę go oglądać w kółko i mam takie silne poczucie przekonania właściwie, że tam nie ma ani jednej pustej minuty. Nawet jak Adaś Miałczyński leży w łóżku i w pewnym momencie nie ma już tego nawet monologu wewnętrznego. I wydawałoby się, że chociaż to też nie trwa długo, bo tam cały czas jest jakaś akcja, to nawet wtedy ten obraz jest przesiąknięty znaczeniami. To jest niesamowite i to jest dzieło sztuki, mimo że znam wiele osób, które nie cierpią filmów Marka Koterskiego. Nie cierpią również Dnia Świra, to ja jestem gotowa go porejtanowsko bronić. To tym bardziej zachęcam do sięgnięcia po pani książkę Polska Miałczyńskich. Tam znacznie więcej o Marku Koterskim, jego twórczości, a także o polskim inteligencie. No ale też to obok mnie jeszcze jedna pani książka wydana w roku ubiegłym. Ja nie podejmuję się przeczytać tytułu, bardzo proszę. No myślę, że ja na antenie też nie powinnam tego tytułu w pełnym wymiarze. Proszę sobie radzić. Wymawiać. Ale tak, ja też mam właśnie taki problem, bo jak byłam w innych stacjach radiowych, czy w telewizji, czy nawet na spotkaniu autorskim, był zawsze kłopot, żeby ten tytuł wypowiedzieć, więc będę się cenzurować, niestety, bardzo mi przykro. Łódź K. Szkic do portretu filmowej Łodzi, ale tutaj mogę, gdyby ktoś miał problem z interpretacją, chociaż interpretacji może być wiele, bo nie tylko przecież nawiązanie również do Koterskiego przecież, mimo że ta książka... No i nie chodzi o Łódź Kaliską. Nie chodzi o Łódź Kaliską, chociaż może. Nie chodzi. Może. Może po części Łódź Kaliską, dlatego że Adaś Miałczyński... To się mówi tak, Łódź szkic do portretu filmowego Łodzi, tak? Do portretu filmowego Łodzi, zgadza się. Na dworcu Łódź Kaliska te słowa padają i padają z ust właśnie Adasia Miałczyńskiego, więc mimo, że książka nie jest o Marku Koterskim, ani o Adasiu Miałczyńskim, no to już tutaj też te moje fascynacje tym autorem i bohaterem się pojawiają. Ale też wieloma innymi reżyserami i ich filmami. Zdecydowanie wieloma innymi, tylko skończę. Chodzi mi o to, że Adaś Miałczyński wciąż potykał się o tę samą płytę na dworcu Łódź Kaliska i wtedy właśnie te słynne słowa Łódźka padały, ale można to też interpretować na wiele innych sposobów. Na przykład ludzie odczytują ten tytuł jako Łódź Kultura, Łódź Kochana, więc to K jest bardzo wieloznaczne i wielowymiarowe. Każdy właściwie może sobie wstawić, co mu się podoba. No właściwie tak, tym bardziej, że nawet na okładce mamy wielokropek, tu żadne słowo, klucz nie jest użyte w pełni. Tym razem to zbiór wywiadów. Tak, tutaj jest 12 rozmów z reżyserami. Tę filmową podróż zaczynam od Ziemi Obiecanej, filmu, który no, w momencie, w którym książka była wydawana, obchodził 40-lecie. Teraz już mamy 2015 rok, więc 41 lat minęło od momentu, kiedy on powstawał. I najpierw Andrzej Wajda opowiadał o Ziemi Obiecanej, później Małgorzata Laurentowicz-Granas, która sprawowała nadzór konserwatorski nad zabytkowymi obiektami, które grały w filmie, a kończy tę podróż rozmową o obywatelu Jerzego Sztura. A przez kolejne rozdziały oczywiście przekrój właściwie taki filmowy, przez te najważniejsze tytuły i twórców, którzy przyjeżdżali do Łodzi i tam swoje filmy realizowali. Tak, jest między innymi rozmowa z Juliuszem Machulskim, który opowiadał mi o Sex Missy, o obu częściach Wabanku, o King Size'ie. I oprócz tego, co mogliśmy dotąd czytać w publikacjach dotyczących filmowej Łodzi, są też rzeczy nowe, albo weryfikuję wraz z tymi twórcami to, co już było powiedziane. Na przykład Machulski opowiedział mi o tym, że aż 90% zdjęć do Sex Missy powstawało w Łodzi, a tylko 10% w kopalni soli w Wieliczce. Więc strasznie się cieszę, że jest też coś nowego. I zależało mi na tym, żeby o tej filmowej Łodzi opowiedzieli właśnie twórcy, żeby to oni wzięli czytelnika za rękę i żeby to ich oczami czytelnik spojrzał na te miejsca, o których opowiadamy. Także Agnieszka Holland mówi o swoich przeżyciach związanych z filmową Łodzią, między innymi o W ciemności, o tym, dlaczego wybrała łódzkie kanały, mimo że mogła pracować w dowolnym miejscu w Europie, we Lwowie czy w Berlinie. Jest także bardzo łódzki film zrobiony przez łodzian, dla łodzian w Łodzi i o Łodzi, czyli Aleja Gówniarzy, z wieloma licznymi, barwnymi porównaniami. Dopóki nie zaczęłam się wnikliwie zastanawiać, czy faktycznie można znaleźć w Łodzi Louvre, World Trade Center, czy kilka innych charakterystycznych światowych miejsc, no to po prostu bym na to nie wpadła. Piotr Szczepański powiedział, że wymyślił ten dialog, właściwie monolog Radka, bo główny bohater tylko go słucha, kiedy był trzeźwy, w co trudno było mi uwierzyć, no ale jednak. I te porównania są bardzo barwne i bardzo ciekawe, więc zachęcam, żeby przyjechać do Łodzi i sprawdzić, czy faktycznie takie miejsca można u nas odnaleźć. No i przede wszystkim sięgnąć po tę książkę, żeby zweryfikować to, co w Łodzi możemy zobaczyć z tym, co zapisała pani na stronach tej publikacji. Jaka kolejna książka? Jaki temat czy twórca? Temat wiem, twórca wiem, ale na razie nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Mogę tylko zdradzić, że cały czas chciałabym pozostać w obrębie tego polskiego kina, które jest mi szczególnie bliskie. No i jeszcze dziś fragment muzyki z polskiego filmu. To pani z przedszkola Marcina Krzyształowicza, a kompozytorem muzyki jest Michał Woźniak. Spotkanie z Dominiką Kawczyńską kończy dziś Trójkoło Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Thank you.